तुझको ऐसा लगता है जैसे मुझको मंजिल मिल गई। तुझ बिन कितना तन्हा तन्हा था, तन्हाई को महफिल मिल गई। नजर में तूने मुझको पा लिया था ऐ सनम। जरा